واستغفره. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وصفيه وأمينه على وحيه أرسله الله رحمة للعالمين، فشرح الله به الصدور وأنار به العقول، وفتح الله به أعينا عميا وآذانا سما وقلوبا غلفا. صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فنعوذ بالله من النار ومن غضب الجبار. أرأيتي الله سبحانه وتعالى kanko jalla wa ala e nemaaji makko towdi ɗuuɗuɗi ɗo waɗani en ɗen waataalimude haa annden no foti. Nema suɓugol en waɗa en bani Adam, teddinira en nema Islam alhidaya, teddinira en Alqur'an wa sunna, teddinira en cellal e hettaare, o teddiniri en kadi yiltugol haqqille ɗen e yiɗugol faaminogol kaaɗo diina Islam. Ka tawata malal bani Adama aduna e lahara fou ko faamugol kaaɗo gollitira ka tun neɗɗo heɓata malal. Allahu subhanahu wa ta'ala yiili haqqille ɗen e oɗo waktu o nattiri ɗe ɗum ɗo. Waktuji go aray haray hiɗe oori hiɗe yaari kadi e ko wana ɗum. Iɗen toroy Allahu subhanahu wa ta'ala tabintinen e yiɗugol janngugol kaaɗo diina gollitiraka, nodda ɓe annda ɓen e kaaɗo diina, o laɓɓinana en golle ɗen. Haray seedi ɗen Allahu subhanahu wa ta'ala kanko tun woni reweteeɗo dewal nafaygal, ko kanko tun woni lundeteeɗo lundaare nde wona lorroore. Kala mo wana kanko ko tagaaɗo, tagaaɗo ko yamirteeɗum naa yamiroojum, tagaaɗo ko rewayɗum wanaa reweteeɗum, tagaaɗo ko jeyaaɗum jeeya hay fuskani. Dalil ɓurɗo mawnude bani Adama jeeya hay fuy, ñande o ari aduna ko mawɓe makko ɓen mari jawdi woto jibinama, o aray kanko tun hara ko ɓooriɗo laaɓi wala hay fus. Ñande kadi o yaltata aduna jawdi ko mari wo, hay si tawi aduna on fo woni e juuɗe makko, o yaltay kadi o yaha hara o naɓorali hay fus. Ɗum ko akbaru dalil o jeeya hay fus. Ko waɗi noon mo addora hay fus simo yaade kadi o naɓorta hay fus. Neɗɗo sino yawde accata ko jeyi, so yehi o acci hollina kanko jeyi. Ɗum ko akbaru dalil anna al insan la yamliku shay'an li nafsihi wala li ghayrihi. O jeytana hoore makko hay fus, wana goɗɗo goo wawata jeytande. Torande nelaɗon sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, seedi ɗen kamɓe tun woni suɓaɓe hoola yo addu kaaɗo diina yettina ɗeɗo mofte. Joomi men waɗiɓe yurmende ko wonata saabu ɗeɗo mofte yalta e majjere, yaha e peewal, yalta e shirku billah, yaha e annora wotindingol, yalta e niɓe bid'a e aadaji bondi ɓe hoota e sunna hentiɗo laaɓuɗo, mo tawata jemma mum e ñalorma mum hino fota terhentagol. Allahu subhanahu wa ta'ala waɗi nelaɗon saabu ɓerɗe uddunoɗe yo uddito, e haqqille faaɗunoɗe yo hento, e noppi ɗi nanatano yo nanu ko nafata ɗum. Ɓe dari ɓe yettini kaaɗo diina, wono Allahu subhanahu wa ta'ala yiɗiri welira noon haa joni men ɗettitiɓe. Sahabaɓe ɓen jokkiti ɗum ronditi, taabiinen jokki ɗon haa hannde, kuwa meɗen hino jooɗi ɗo no wola fii kaaɗo diina. En toroy Allahu subhanahu wa ta'ala moƴƴin battana ɗen. Aray seedi ɗen ko ɓuri moƴƴude e konngol woolaangol ka dow leydi ɗo ko konngol Allahu subahanahu wa taala ngol woni alqur'anul karim. Peewal feewirteengal yahee ka joomi men aljanna naato e yiite daɗe ko peewal ngal nelaaɗo addingal. Kala feewirɗo ngal wonaa ngal ɗon hare ko perduɗo ɗen so rewi Allahu subahanahu wa taala danduen ɗum. Aray no tabitiri noon imamu tahawi ma ɗum imam ibnu abil izz al hanafi ɓe maaki ka shafa aqidati alwasitiya, ɓe maaki la yanbagi lil insani an yaqula fi hada ddini illa bi ilmin, ɓe maaki wal ilmu ma qama alayhi ddalilu, ɓe maaki wan nafiu minhu ma jaa bihi rasul sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, ɓe maaki haanana hay e gooto nde o woolata e kaaɗo diina harana e ganndal o fayngol konngol. Ɓe maaki ganndal wi'ataake ganndal siwanaa hara dalil hino darii e maggal, al ilmu ma qama alayhi dalil ma lam yakun alayhi dalilun shar'iyun falaysa bi ilmin. Ko wiyetee ganndal koko wowluɗaa haa gaynuɗaa addanɗaa ɗum dalil ka qur'aana e ka sunna, ɗum wonii ganndal. Kala ko wanaa ɗum ko haala ɗuuɗu ka tun ɗum wiyetee. ɓe maaki noon ganndal ngal fof kadi nafalngal ngal e muuɗum koko nelaaɗon addi kon, tun woni ko nafata mofte ɗen. Aray ɗum feƴƴi jokkito ɗen ko woowien joɗɗinde ɗo etagol faamugol ko nde deftere Allahu subahanahu wa taala wi ko honnum nelaaɗon sallallahu alayhi wa alihi wa sallam maaki ɓe yimɓe moƴƴuɓe ɓe joomi men yiɗi haa o seedi o welaama ngurnan maɓɓe o welaama golle maɓɓe, ko honto ɓe ɓe rewnoo haa ɓe heɓi ɗum. Ko waɗi noon piiji ɗin no mari asbab, ɓe wii ganndal no mari asbab, ngalu jawdi no mari asbab, yiɗeede ka joomi men no mari asbab, jibingol ɓiɓɓe no mari asbab. Gootum kum faalaɗaa ɗii ɗoo fof a rewa e ƴanngal ngal, ƴanngal ngal woni sabu on. Yiɗugol Allahu subahanahu wa taala ma yiɗeede ka makko sababu mum ɓurɗo mawnude on ko jokkugol nelaaɗo. In kuntum tuhibbuna allaha fattabi'uuni yuhbibukum llah. So a jokkii nelaaɗo hara kono ɓe jokkirtee noon goonga Allahu subahanahu wa taala yiɗete. Ko ɗum ɓee ɗoo jogitinoo haa joomi men yiɗi ɓe seeɗi ɓe yiɗaama. ko ɗum sikarama koyɗo gooto yimi o wii ya ahi taallam fa inna al mar'a la yuladu aliman wa laysa ahu ilmin kaman huwa jahilu. O wii ko ayo musiɗɗo julɗo eto yiɗaa janngugol, duumoɗaa e ɗum, anndaa haa hannde ganndo jibinaaka, haa hannde ganndo jibinaaka. Kala jibinaaɗo haray ko jahil, laa yaarifu cheya. wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'an wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun. ɗiɗo woni wasail ko ganndal heɓirtee ko. wonon neɗɗo majjuɗo wonaa o siɗɗo ganndal, ganndal siɗɗidata e majjuɗo. idan ka etagol en faamugol ɗum suɓiɗen ngurnan ɓeeɗo sahaabaaɓe nelaaɗon alayhi salatu wassalam sogguɗen e maɓɓe seeɗa seeɗa seeɗa seeɗa ɗen toroy Allahu subahanahu wa taala waɗu nde ɗo yewtere wonande yewtoowo on e arooɓe heɗa golɓen hara ɗum ko ƴanngal ka diina faamire joomi men rewee o weltine nelaaɗo ñentinee. wonaa tun jaka ɓe kadi noon he allahu akbar hewe hi allahu akbar ɗum no laa hayra fihi, haawagol ngol tun nafataa fus. ko si tawii ko immini on kidi wargol ndaarano ɓee wawnoo noon jaka ko noon wa'etee, jaka min hari mi perdi yo mi wattu hakkil awa mi maayataa ɗo mi wa'aali waɓɓee mi fuɗɗoto kisan, ɗon haɗa yerder men nafi. sinaa ɗum haray ko haawagol nde heɓata. yewtere noon si nde wonaama haaweteende tun allahu akbar allahu akbar tun haray ɗum laa yuharrik saakina, ɗum dillintaa ko deeƴi. sahaaba ɓen kadi naa noon jogorno waajo nelaaɗo mum. eyi Ala sahabat yawi inilarum alaihi salatu wassalam. Sahabat yawi inilarum Irbad ibn Sariyata radiyallahu anhu. Jemaah inilarum wajika men waju. Mu waju nafi men waja. Hamen maki yonilarum wasi yomen. Bayri men yiribe. Wa fala bewayni tade aduna. Jemaah usikum. Bissami wa ta'a. Wa inta amara alaikum abdun habashi. فماش فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين فماش عضوا عليها بالنواجس لذلك وسيها بغين فما قال هذا يوني فماش نتهم نتر يكير بين جوغتون وورون لهم عندي قد نفتا nadum ala bur don nelado wawde wajade ka sitay ko waje tum ha bernde hoya ko waje tum ha ko wola ko fame ko waje tum ha ne do wakilo wada ala bur don nelado kono nare bayri be maki ha be gayni be maki ko mi yewti am do ko fono nafi on wo si on tetti dum o rewiri jomi mom on natiri dum kadi yakir be den haron ajjitali ha mayro si onado nafata on hayfo kitay non dun woni wasila men on ngene kadi ara den tanjini nafa wolo wo nafa wolan tabe nafa jugo ben to Allah subhanahu wa ta'ala la binan ngan nejin wadana en dum haray hande den jogi ngurndan Umayr ibn Sa'd fi sigarihi imomare ngurndan ji didi dum do du aka wadanede sahaba كأنه فريد في الباب أرأي جابي نوكو دي يوترنن حق لدن درد لدن وانو أكير دن دارتو أنم بل لدن نغسى نفي ترى موجة سابو مماري يوتر كوني بايكو وانا يوتر فردي كدي نوني موضو سابو غوكو فو فيه دروس وعبر للأمة tay jarahi no nadindire luttube fo nadindira no yawtere mum wada wotere ka gila fuddi den ko do go fuddi den taw yide sahabiyun fi sigarihi wa sahabiyun fi kibarihi goto fet o wada ne ngurdan herti dan ka woni paygu fi jannu gol shababa hadhihi al umma kafa yakunu shabu fi al islam jannu gol sukabe de do mofte suka ko honno wonirta ka der islam siko jullo ari kadi janni mawbe deedo mofte dettudo suka yagal mu wade islam mangu makko honno takki torto dundo dum fala de imma goddo so woni suka maaya e suka yagal imma wona suka maaya e mangu jonno so woni suka dettudo ngurna makko dan jonni te islam aray dum ko honnu jannata suka be ben arana yu gol men fi jay taw fay kum ma fi ja la islam jabal wasiya ji ne la di wonande su ka ben fo be medal wasiya de fay kum fi ju nare abdullah ibn umar radiyallahu anhuma be ma ki ne la do me di lan taw de mi do dari kuntu shaban kum fay kum kuntu gulaman be jogiti balaji andan be ma ki ya gulam كن في الدنيا كأنك خير أو عابر سبيل فيكون بما كيونو كنغور نما أدونا وسيتاوي كو أكودو تونغران كيجو أنيبا تا ما دون ونقضو تاكي كو ولاول وتا إرو فدا أدونا دو كو أن يو فيكم أو هاري ناما أدو أنا فيكم ما فيجا فيكم فيجا تا بما كان كمل نلادون عليه الصلاة والسلام يا عبد الله بن عباس ما زال شابا وغلاما بما كي يا غلام جنت ديكونغ إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده أمامك بما كي واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء lam yanfa'uka illa bi shay'in qad katabahu Allah laka. Demaki wala inijtama'u ala an yadurruka bi shay'in lam yadurruka illa bi shay'in qad katabahu Allah 'alayka. Demaki rufi'atil aqlamu wa jaffatis suffu. Nama ono be wati do ko paiku wala on yiko be uditiri ko ya gulam ene paiku ma fija ka islam julgo paiku julgo no fija e yima ko je nela ben wonande paibe be be makani muaz ibn jabal radhiyallahu anhu be wi muaz yende nati islam hari hibe jogi dubi sappo e jeetati yende be fettini hari be jogi dubi nogay e jeetati muaz hebal dubi cappantati ka islam dubi sappo be wuri islam sappo e jeetati noga e jeetati be makani mo ya muaz wallahi inni la uhibbuka fillah wala taba'anna an taqula dubra kulli salatin allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik ona mawdo wonno ko paiku kar mawni ene mo si ke paiku ma fija si paiku fiji haray aduna on boni li anna shabab al yawm shuyukhul qad suka ben hande ko ben wono ta mawbe ben jango si suka ben fiji hande mo ben jango ko majji be wono ta ara mo ji tutengol kongol hangol hay wufataake suka ma fiji ke cuma diwa golay fiya galno angal andugo tun ko wolete nela do meralen jannu de paikum fiji ko be janni en paikum wonay dewo en garayno yugo lum feñana en ko buri burtude en gurnan no do wete do Umayr ibn Sa'd fi sigharihi yatabayyanu lana bimana biwadihin aw biwadihin anna shabab al muslim yakunu mujtahidan wa mukhlishan wa abidan lillahi jalla wa ala suka o wonay dewo o wonay lappinowo o wonay hulowo Allah subhanahu wa ta'ala eyya ɗum e gurnan oɗo wiyeteɗo Umayr ibn Sa'd ɓe maki gurnan ɗan wonde wolude ɗo ɗan ha sugarihi kasa hari ɓe yawtali duuɓi sappo siwana si fawike tawi fawike ko hitande wotere suka jogiɗo duuɓi sappo ma jogiɗo duuɓi sappo yo go hande ɗen jooɗiɗo ko yewtere ɓen ɗum tun jogiɗen ene ɓeɓe fijuno ɓeno anduno paykum ma fija dandano ɗum yaay fa sorten ɗum e haqqille jumɗo ɓen ɗum yo sorto e haqqille suka ɓen ko waɗi noon mawɗo no maayude suka no maayude ƴaƴƴurma no maayude paykum no maayude boobo no maayude woɓɓe no maayude ka nder reedu hara jibinaka taw kombo hani fijede kana dewal ngal wona fi ɓaawo mayde nden dewal ngal ko fi aduna ɗo lima baadal mawti wattanen haqqille ɗum oɗo noon suka mo wonde janngude fi mum hannde Umayr ibn Wahbin sahabiin jalil feeñanay e gurnan ɗan yiɗugol ɓeɗo sahabaɓe koɓe yiɗuno nelaɗo kon giggol ngol tawta ko haawa ɗon en wiyata ɓurtugol saabu nelaɗo yiɗataake giggol ɓurtugol siwana hara ɓe rewa min dunillah donc haray wonti hulu feeñana en kadi mahma daqa al amr ala al muslim la budda an yakuna sadiqan julɗo ko ɓitti wo o wolay tun gonga hay si tawi koye wolu gonga o maaya ɗum feeñana e gurnan oɗo sahabaɓe tedduɗo feeñana en kadi julɗo wonata janfotoɗo la budda an yakuna amina ona holliɗo jomin mo wi walladina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un julɓe ɓen no jeeya sifaji maɓɓe renugol hoolareji maɓɓe ɗin e ahdiji koɓe haldidate ko ɗum feeñana en kadi no laaɓire gurnan oɗo Umayr ibnu Sa'd yi en kadi moƴƴere moƴƴagol e neɗɗo no waɗɗi, neɗɗo kadi moƴƴaɗo e muɗum no waɗɗi ɓirritagol ɗum jaɓana ɗum neɗɗo moƴƴiɗo e mum on. Kono ɗum ɗon wonata ƴanngal yeddugol joomumen fi weltingol on. En yiya kadi e ngartu on, wondema alaa yiɗeteeɗo ka dow laalagal leydi ɗo, fuɗɗoren yumma ma e baaben ma, alaa yiɗeteeɗo giggol ngol nelaaɗo yiɗeteengol on alaa ka dow leydi tagoor nin fof. Alaa yiɗeteeɗo wakko nelaaɗo yiɗeteeko, naa nene ma yiɗataa fonnaa e nelaaɗo, wonaa baaben ma yiɗataa fonnaa e nelaaɗo, wonaa hoore ma yiɗataa fonnaa e nelaaɗo on alaa ka dow leydi ɗo. Sinaa ɗum haray islaamu ma on siwa, haray siwa. Ɗum ɗon fof en ara yugol e nder darto on, koyen anndu tun ɗum no nder ga annden sen jonnay darto on haqqille ɗen, ka en jonnay tun ɓalli ɗin saaken haqqille ɗen. Te joomumen ko yewti wi nafay, nafitora yewtere ko jooɗiiɗo heɗiti, heɗiti fi faamugol. O wi inna fi dalika la dhikra, kono ko liman kana lahu qalbun aw alqa sam'a wa huwa shahid, arahimo ɗon ko ɗum ɗo nafitorta. Ngurnan ɗan o wi Umayre ibne Saadin, ɗetten fi sigarihi, o wi Umayre ibne Saadin nasiju wahdihi qala hada alqawlu Umar ibn al-Khattab radiallahu anhu. O wi tajarra alghulamu Umayre ibne Saadin الأنصاري كأس اليتم والفاقة منذ نعومة أظفاره، فقد مضى أبوه إلى ربه دون أن يترك له مالا أو معيلا، لكن أمه ما لبثت أن تزوجت من سري من أثرياء الأوس يدعى الجلاس ابن سعيد أو سويد، فكفل ابنها عميرا وضمه إليه. وقد لقي عمير من بر الجلاس وحسن رعايته وجميل عطفه ما جعله ينسى أنه يتيم، فأحب عمير الجلاس حب الابن لأبيه، كما أولع الجلاس بعمير ولع الوالد بولده، وكان كلما نما عمير وشب يزداد الجلاس له حبا وبه إعجابا لما كان يرى فيه من أمارات الفطنة والنجابة التي تبدو في كل عمل من أعماله، وشمائل الأمانة والصدق التي تظهر في كل تصرف من تصرفاته. لنبوني دمان غلطان فامي أولو يتير عمير بن سعد كان غرندان تفكا gila wiyen duuɓi ɗiɗi haa duuɓi sappo hakkunde ɗo wonde yewtude ngurna maɓɓe harɓe yewtaali ɗon haa gati. Wonon ta jarra meeɗi mettike alghulamu kunɗo paykun oɗo suka Umayru ibni Saadin al ansariyu kasan yuttumi wal faaqa, ɓe meeɗi meedude kaasuhum wi'eteekun alyatima yaagal e baatal e sattende ngurndan. Mundu no umati alfarihi gila ka peɗaali ɗin fuɗɗi fuɗude, bimana finuta e baabe mum feƴƴini, annda baaba muɗum woni alyatima. Faqad mada abuhu ila rabbihi duna an yatruka lahu malan aw muilan, wo baaba maɓɓe feƴƴinno ko ɓe boobo, baabe maɓɓe accanaali ɓe jawdirone teendi, accanaali ɓe siɗɗo fawtotooɗo, acciri ɓe ni kamɓe nene maɓɓe. Kono fawtaaɗo komo joomi men fawti, accanaaɗo jawdi komo joomi men detti fii muɗum. Kono wo neɓaali yumma maɓɓe neɓaali tun jomba, tawi ɓe wonde oɗo wiyeteeɗo Umayre ibnu Saadin marɗo jawdi jeyaaɗo e ɓurɓe jogaade jawle e yimɓe Madina, ngol ɗo leñol wiyeteengol Aws on gorko jombitunooɗo yumma maɓɓe hino wiyee yuɗa himo noddire aljulasa ibna suwaydin, julasu ibnu suwaydin. fakafala ibnaha Umairan wa dhammahu ilayhi. Bayro jombi yumma odo Umair o baki nene makko e makko o detti biddon o watti de bibbe makko den o wadi dum bibbe gotum de woni don o yurmini wonam odo Umair fotti e diggere e moddere jikku e moddere wel bi mana gollondiral ka galle o wiyeteɗo Julatu ibnu Suwaidin e wawude toppitede e wawude gollondiral moƴƴal haa ɗum yegguintinde Umair ibnu Sa'adin wondema o ala baaba o yeggitiki baaba few oɗo wiyeteɗo Julatu ibnu Suwaidin wonti baaba makko ɗum ɗon yegguintinnimo kanko fino tawali baaba o meeɗali yiide oɗa ko fattintamo baaba makko o meeɗali yiwde oɗa ko wiyata sikko baaben annu haa o yeggitiki baaba makko few saabu moƴƴude gollondiral ngal attiyake kotakkoyimoɗo wo fa habba Umairun aljulasa hubba al ibni li abihi kama uli aljulasu bi Umair wala alwalidi bi waladihi wo on say kadi Umair kadi ɓayri yiɗi ɗum ɗo e oɗo hamno Julas ibnu Suwaidin o yiɗimo kadi giggol ngol ɓiɗɗo yiɗata baaba en mum jibinɗo ɗum on ɓiɗɗo on watti baaba ɗoya gorko on baaba baaba on nde tawno watti ɓiɗɗo on ɓiɗɗo goto e maɓɓe fof yeggiti sendodirgol wiya o ko ɓiɗɗo kaari ni ma o ko baaben kaari ni min husnil muasara ɓe woniri noon wo tuma Umair ɓeydi jandugol seeɗa wo oɗo ɓeydo o wiyeɗo eɗer Julas ibnu Suwaidin jiɗugol paykunku nokkun janɗiri wo o ɓeydo kun yiɗugol yaari noon e haaweede jikkuji paykunku ko waɗi noon o yiiri e paykunkun alamande tawi kun heɓal duuɓi sappo alamande pinal hakkil faamugol ko yaawi e feeñugol kadi yiɗugol golle moƴƴe o yiirimo jikku ko wiyete kon tottugol hoolaare e wowlugol goonga o yiɗirimo ɗiɗo ɗi tawi ko fayko tawi o meeɗalimo jarriborde yiirugol fenugol e jamfagol ɗum ɗo non rimi jiggol moolanagol hakkunde paykunkun e mawɗo newɗo ɗum on ɗum ɗon woni ka tosokayagal ka nder golle bi mana ka ne'ugol ka nder suudu ha oɗo paykun taynene makko no yiɗi islam moƴƴa wano ne'owo on wiyeteɗo Julas on yiɗiri kadi islam moƴƴa ha e nder ko oɗo Umair ibnu Sa'adin heɓata duuɓi sappo ɓe yaari noon ha Allah subahanahu wa taala yanñi ɓernde paykunkun wonande imanu heɓi ɗum moƴƴa ɓernde nde yaajani islam o yiɗi ɗum moƴƴa ha tawi ala fuy ko iwrata islam ara e paykunkun tawa ɗum no satti o gandi ko gondinal ngal foye gintinta ɗin piije dow neɗɗo tuma dewal satti e neɗɗo wo ko gondinal ngal lo'ata tuma jeñal dewal weli neɗɗo wo o jiñani ngal wo haray ko gondinal ngal fanɗinta fii ɗum o faama ɗum ɗo wona hay fuy ɓe yaari noon ha tawi paykunkun watti fukkata waftu ka juulirde neɗaɗo ɓaawa maɓɓe tawi juultai fu kala waftu juuleteɗo ko goo o yaaday e mawɗo newɗo mon mo innata baaba on ko on anndi baaba ma ɗum kanko ɗum o yaha ka juulirde ɗum kadi weli nene makko haa ka neɗɗo mawɗo weltorta ɗon ɓiɗɗo dewo kono ɗon anndi rewɓe ɓen mbuyi surtout ɗo rewɓe men ɓen na ɗum weltinta ɓe ɓiɗɗo ko simo gagnade ka école français mahimo faala yaade angola mamo faala yaade leyɗe kala ka faala ɗaɓɓoya mbuuɗi ɗum ɗon no wela ɓe ha kono so tawi ɗo ko dewal o ɓeydi e gandal e gonɗinal ɗum haysi no wela ɓe no tattani tun julɗo wiigol ɗum no mettanmi kono ara buyi jom men no seedi ɓerɗe ɗen ɗum hawrana ɗum par ce que nane woɓɓe no wiya korisi o jangiɗo diina tun o aduna joni na diina tun woni naɓude ɗum koma on kidi janga ko wuuriroya on mboyeetima wuuroye haa ka fa allah ɗo ene mo mayi no majjangal gandal dum hada e manatu golal janna mo wuri hino humpiti fingal na borali dina onata e aljanna onata aljanna idan odo sonnajo weltori dum haa tuma o ƴelliti o ɓanti e golle makko ta e fay kunkun no artude wo onni kum honto iwruɗa ko ginna ka juulirde madina wonde haraymo wondi e moodi sonnaji on ɓe arda wonde ɓe yaada wonde ɓe artida wonde fay kunkun tun salligo yaa wonde kun salligo tun kun arda ɗon ande fulɓe fuuta ɓe wi gullal ko baggal teɓata neɗɗo moƴƴo won ko heewi heewi ko ɗum yiyete makko law ɗum no sappo e neɗɗo moƴƴowo law ɓe yaarini sonnajo yiɗi ɗum ɗon weltori ɗum ɗon haa kono ɓayri joomi men timminanta bani adam kala kaw fontiranma wooday kaw ñobbiranma kala kaw weltinirma wooday kaw wattinma hakkil a wawata to wurude tawa fof no timmanma watawonde diina kan timma gandal ngal timma ɓe guura nden moƴƴa aduna on marta fo hara alaka heƴƴitotta wiya ɗo no manki bani adama ala ɗum ka wakkiliɗa o haray wooday ka daruɗa ɗumminiɗa wiɗa ɗo noon ɗo noon moodi ɗo noon hi ɗum ma heɓa ɗum joni noon allah subahanahu wa taala faala en feññinande ɗum e gurnan oɗo wiyeteɗo umayr ibnu sa'din jarrabu yewontay no yowiti e oɗo wiyeteɗo julas ibnu suwaydin kono jarrabu yewon huuɓiti fof saabu gorko on woni moodi yumma makko ko gorko on o andi baaba jarrabu yewon yali noon e on gorko ka nder galle tawi joni holno ɗum jaɓɓitorte holno ɗum ɗessitirte joni men holli en ɗum kadi ko gurdan oɗo suka hollata en ɗum wooɗo yaari ni haa joomi men jarribi oɗo wiyeteɗo oɗo julas ibnu suwaydin kono kay jarrabu yon no huuɓiti oɗo wiyeteɗo umayri ibnu salim fay kunkum fi honɗum ka hitande ɗimmere mbiya ka hitande jeenayiire ɓaawo fatuhu makka nelaɗon alayhi salatu wassalam ɓayri sentike ɓe waɗi ilan fi haɓoygol ndi leydi wiyetendi rome innitirandi rum wolibati rum ko waɗi noon hari nelaɗo haɓi leyde ɓattiɗe ɗen heeferaɓe e ahlul kitab e shirkoɓe fof fatuhu makka jebbilanke dina nelaɗo kan jokki ka naati ha jomme wi wara aytannasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja kono tawi ha joni oɗo wiyeteɗo hiraql maliku rome maɗum azimu rome no ɓe innirtamo tawi jakahimo préparade préparande moolanande kanko e olanɗo wiyeteɗo gassan fi arugol yana e leydi ndin madina re'a fi nelaɗo re'a fi julɓe ɓen fof ɗum ko fi sanati tatia tawi noon nelaɗo gurdan maɓɓe ɗan lanna e woni nelal ngal kadi woni timma e woni si on ɗon ari liɓi ɗum e madina liɓi ɗum e julɓe ɓen haara ko ɗon woni ɓori fi islam saabu nelaɗo yaha e woni nelaɗo humpiti ɗum tawi hiɓe hiɓe e laawol iwtugol makka ka fatuhu makka arta madina si en faamu gurnanna moƴƴa ɓayri ɓe hewtiti madina neɓaali ɓe tumbidiri julɓe ɓen ɓe humpiti ɓe koɓe wowawaɗuɗe nelaɗo ɓuuɗano koɓe wiyata julɓe ɓen préparé mooɓidiron jawle préparé yahen en haɓoyay nokkel kaari koɓe maakata adde jawle ɗen préparé ɗon hiɗen mari ka yaheten jihad ɓe heewa sappade sina tuma fof yalti haa muuta ɓe woolanon jih ha hobbo ɓe fokkiti kono ɗon ɓayri rome ko leydi woɗɗundi madina hawrodiri kadi hitande nde ɓe faala haɓoyde nden ko hitande nde heegeyani madina ko hitande kadi hawrodiri ko ceeɗu naange no wuli hitande kadi tawi dépense no fanɗi haa ɓurte ɗum ɗo fof tumbodirani ɓe on say kala mo be wolanta be inna jahizu prepare mo ya hide mari de balde do yahugol rom habo ya hirakal wa gastan diga fala arde yara madina tan jodo do habe tawere be tawendo en tawere du woni sabu ghazwat tabuk ko woni ghazwat tabuk kala mo be wolanta be wol namo konto fokitude prepare joni non jihadi kadi sattali gila nelaro fuddi wadde jihadi ha hewti ndin handi wi'a jaysul usra jaysu sattel fokkita no mobe direde nelado no wadde tarhibi be benno lerbir debe no noddu debe no honfitu debe ko honno yarete ko honno prepararte ha o do wetele Umayr ibn Sa'd o wi mi yi'i e julbe ben tinnare e waccilare e daragol fini jihad ko mi meeɗa li yiwde e maɓɓe artodinno jihad sukan woli ɗum ko waɗi noon o wi mi yii ka nelaɗo hiɓe tooli tawi oɗo julaf kañum ala ton Ibnu Suwaydin ala ton fay kunkumi sukan wi mi yii ka nelaɗo ɓayri nelaɗol lerɗini e jihaadi ndi sonnaɓe aroɓe hino iwri ka cuuɗi mum ɓayri nani hino itti koɗi mum hino itti kootani mum hino itti mulle mum hino itti kala jawɗi ndi mari ko keŋe maabi maɗa aala ko jeyi hino adda ɗum wallina yeeso nelaɗo ɓe wiya nelaɗo watte ɗum ɗo jawɗi soodon aala ko haɓiloye heddanoki e nder madina debbo julɗo haranana fegijo mo addali ko nelaɗo wallitorani jihad fu Umayr bun oɗo Saadi noon no jooɗi hawla rasul hewano yide takko mabɓe tawi jakka huwa e ta allam mo janggude piiji hawniɗe ɗeɗo golle o wimi jooɗi haa mi seedi Usman bun Affan radiallahu anhu o ari o tawi nelaɗo wi nelaɗo wata on aanu wata on jibo fiinde huunde joomi men sottinai nde sukaɓe wi o wi Usmana huuri hiwri ɗon nelaɗo jelooɗi temeɗɗe jeene ngelooba fo hara hino wondi e hirke mum hino wondi e kaafa mum hino wondi e dolokke njanndi mum hino wondi e waɗɗoto ɗon ko ñaamata kon haa hewti tee ngelooɗi temeɗɗe jeene Umayr bun Saadin wi min nani ɗum o watti kadi o wi nelaɗo wata on aanu joomi men aaninta on mi hiwrike on kadi pucci temeɗɗe ɗiɗi o watti ɗon on faami moƴƴa o wi nandi haa jooni waɗama moƴƴa kono ɗo fanɗani ka bokkita ɗon o wi nelaɗo wata on aanu Usmana bun Affan o yiltiti ka suudu makko o addoye sariyaare kanŋe o joɗɗini nde yeeso nelaɗo o wi nelaɗo ɗum ɗo watte jawdi ko alaji soodire yahen joomi men hoyno kawa nelaɗo ɗetti juuɗe mum ɗen ukki ka nder paña hum kanŋe no memmina kum ɓe ndaara ɗum ɗo ko cheyunu gariɓe meeɗa hiide tifa ɗum sariyaare kanŋe gelooɗi temeɗɗe jeenayyi pucci temeɗɗe ɗiɗi gooto fet ardinana ɗum islam si a daro wiya o ko kefeero ya ihwan goɗɗo kadi wiya shiya ko julɓe e hewnandi julɗo nelaɗon ɓe maaki ma barra Usmanum ma amila bada al yawm ɓawo hande Usman ibnu Affan ala ko waɗitata ka dow leydi ɗo bakkatu so waɗi ko jogi torte ɓe maaki joomi mi torikama wele Usmana min on mi welama mo ɓe watti ɗon ɓe maaki man dakala aljannata faqad dakala dara Usmana faqad ishtaraha fi dduniya Umayr bun Saadi no jooɗi no heeɗi ɗi konnguɗi fo ɓe maaki kala naatuɗo aljanna yiɗuɗa añuɗa ko maare waaka tande Usmana ibnu Affan ti yaha kala ka weerata e nder aljanna kaka aduna ga o soodi ɗum hande o soodi ɗum gelewɗi temeɗɗe jeene pucci temeɗɗe ɗiɗi ɗum fo hino wonde aalaji ɗin fof e sariyaare kanŋe ɓe maaki o soodi ɗum aduna Abdourahmane ibnu Auf aroye kañum kadi غزوة تبوك او عدوه كانك بساريارك كانه الجوجي قولي او هبيه سنلادو او بي نلادو لندو يواليك جومي من ولادو فايكون كنكو ونهيده كن كنكو نوولو ده او بي بي نونكو حولي منو كنكو جيبي نمو كمو عندي جلاس ابن سويد كو غني من اغنياء اهل مدينة او اهلي مطاو كرا ارقو يمارك جوجي من سياري والي كو منكو كو بابا مكو نندار ده اين هو كنكو فمتو هاجوني نل هادو نفالا walli tede ya hakile makko den ko on woni dabbitude ha jono yaari kala arko Abubakar Siddiq radiyallahu anhu yehi ka sudumu moobi jawle kala ko mari rondi wureje defirde den e negete sagginir dum dum fappu addi hibbi yeso nelado wiyo dum do wale ka jomi men yidi don nelado nelado ko tullanditi ko hon dum accanda be ngure malen ya Abubakar sab hay tagimir dum dum nadi do ko wi ko mi accani be ko Allahu wa rasuluhu yoni men aynay do dum do ye e bi mana wali do o do Umar ibn Suwaidin no ndarbe on bun o do Umar ibn Sa'din no ndarude parce ko bay kun ko mo mari hakkil kono ko ko wada do fu no wodi mo habbi ko yali mo do woni baba makko newdo mo kisan Umar ibn Khattab radiyallahu anhu kadi inni yeyi fecce jawdi mundin e hakkude addi hibbi wiine laado ɗum ɗo waɗe ka joni men welaɗo kono fay konko ɓernde mum ɓuttarta o no woodi mo habbi o yaali mo baaɓe makko o jooɗi o jooɗi sakka adda haa yi'amo Madina hino yaa adda e faagare famaro wiya nelaɗo ko ɗum ɗo mi mari ka suudu an yo waɗe ka joni men landino woɓɓe adda sariyare samaro woɓɓe adda samaro hara ɗum noka sandu dolofke ɗo kono goto fof yunfiqu bi qadri istita'atihi fay kunkum wi mi yaali hanu ɗo arde o mi yaali taw julas ibnu suwaydi ayna hu o yi jarrabi amanto fokkiti jawle ɗe joni addama koko ɗe jawle adda ɗo fof sahabaɓe ɓen ɓayriɓe tumbodiri addanoɓe hoore mum puccu addi addanoɓe hoore mum gelooɗi addi marɗo ɗiɗi addi ɗetti woodu sifa noon fuu addama haa timmi ɓayri fokkitaama nelaaɗo senndi ko waɗɗetee kon e waɗɗotooɓe ɓen gorko worɓe sappoy e ngeetato fof ko ngelooba wooda heɓi ko waɗɗo yaha e yii hari no manke haa jooni hari gonngol kono ko waawaa kon waɗaama ngelooba nelaaɗo darna e mbaɗa ɓennam mbaaɗoo worɓe sappoy e ngeetato hawti makko yaara Tabuk goɗo fof waɗɗo seeɗa tippo siɗɗo mum on jaha niɓe yaari woɓe sappo en jeetato hawta ngelooba tawi ngelooba yahay gila Madina hewtoygol Rome balɗe sappo e joyi artugolngol balɗe sappo e joyi nelaaɗo woni Tabuka balɗe noogay fof woni balɗe capanɗe joyi yahugol maɓɓe artugolngol jooni ɓayri noon ɗum ɗo fof waɗi fay kunkum no jooɗi takko nelaaɗo yii ko heltini yeeso nelaaɗo kono himo anndi Julas ibnu Suwaid ko gani o yi aalimo taw hay naa ko anndaali kom o yi aalimo hay ɗo taw fay kunkum inni o hooti ɓerne makko no suuni moƴa duuɗi sappo jogii so heɓi kono yi himme ɗen himme julɗo si toowi o waɗay ko hawni kono si julɗe ɗen kadi himme ɗen maayi o duñcantaa fusa e hoore makko fay kunkum hooti ka galle tawi Julas no jooɗi ka nder galle Julas ibnu Suwaid fay kunkum hewti o tawi o ko baaɓe makko o ñaaɗan haa o fiyat haa o ko laawol honngol o rewata haa o annda ko honnun haɗi o waɗa ko honngol kadi o rewata haa o waroya ko ɓeeɗaa waɗi kon ɓayri ma o waɗa ɓay ko juuɗo kono tawi jarrabu ye sippike yaa e hoan ɓe wi ida nasala al qadaru umiya al basar si noddirango tippike neɗɗo gite ɗen hombotoo yiyataa ɗum ɓayri o hewti o tawi baaɓe makko ɓe hiwrondiri o wi a min nde mi yii hannde piiji hawniiɗi yaa Julas mi piji hawni di hande kan laabo mi yi muhajirun mi yi ansar hino defansa hande islam ko mi meedan yiide sifa muɗum mi yi hay rewɓe no ari no itta koɗi mum e kootani mum e mulle mum e jawe mum hino hibbara islam o wi wono usmane ibnu affan o fuɗɗi non limude o waɗuno hunde kaare ande joni ko ɓernde nego faala imminde wono abdourahmane ibnu auf waɗuno hunde kaare wono oɗo aboubacry siddik waɗi hunde kaare wono umar ibnu alkhattab waɗi o kontino ɓuuɗuɓe joni ko himɓe nego faala imminde e baabe makko no gata on kadi wippito inna awa jakkami tardi waɗini o komanti ɗon o wuuli haa ɓuuɗi o wi wallahi ya julas wi hi o wi mi yiɗi ton hay gorko adduɗo puccu mum darni ngu ka nelaɗo woni ɗon himo wiya ko hombo soodantanmi ngu komi sooda kaafa mi yaha o wi himo wakkili puccu coggu kaafa ɗi koɗi gore fi fijo heɓu ko yaara puccu kaafa modis tawi koye himɓe ɗangimmo tum ɗum ɗo yoni koye mina ɓernde julɗo kaafa o sifi noon haa o gayni kono o yiiri oɗo angal himmagol imme ɗen few o wimo ya julas konum haɗi waɗa sifa ko ɓe waɗi kon ko honnum haɗi waano ɓe way noon ko honnum addi ɗuɗuɗi julas deƴƴiti seeɗa deƴƴiti nandi ronkimo hawran de ko pay konkon wolanimo kon eno woliranimo noon julas inni ya umayr o wi labbayk o wi in kana muhammadan sadiqan in kana muhammadun sadiqan fima yadda'ihi min annubuwati fa nahnu sharrun min alhamiri ahi watan yeggitu heɓugol islam mettafi ko tabitugol e islam ɓuri mettude fi tabitugol e islam mettafi ko mayidugol e ɗum ɓuri mettude fi mayidugol e ɗum mettafi ko tawugol ko mayiɗa e mum kon ɗum a hettoyay coggu mum hara na goɗɗum ngo mayiɗa e muɗum ndaare oɗo o wi in kana muhammadun sadiqan fima yadda'ihi min annubuwati fa nahnu sharrun min alhamir o wi ya umayr si tawi muhammad koko nodditoto ko annabi ko nelaɗo ko gonga o wowli ɗum hara ko gonga makko ande o sikkitike wo si tawi ɗum ko gonga haray min e leñol angol fo aws ko mbabba ɓuri men moƴƴude musidɓe hunde wona ka fuɗɗagol himmi kaka sakkitagol ar ɓur tinniɓe ɓuri o hari ɗuɗa islam ndaare hande ngol o wolani nelaɗo fay kunkun no dari o maƴi o wi wallahi ya julati ibnu suwaydin inna muhammadan sadiqun fima yaqulu fa anta sharrun min alhamiri o yeggiti ko waɗanimo kon fof ɓayo tuusi haqqe nelaɗo ɗum nala baba laay ɗum o ɓanti direct o fewtimo o wi ɓayo julas o wi hi o wi wallahi nelaɗo ko nodditi kon ko annabi ko nelaɗo wallahi ko gonga an hiɗa ɓuri mbabba bonde mbabba no ɓurma moƴƴude naɗo wiɗa o wi hi ɓay kunkun noon ko duuɗi sappo jogi o yi ko nelaɗo tuusa kon yegguintinimo moƴƴere nde o waɗananen fo kaaro meɗimo wolande sifa ɗum kono tawi feƴƴiti o wimo kadi wallahi ha wowi ɗo konngol yaltinengol ma islam o wi noon ko piiji ɗiɗi woni hiɗa hari ka dow leydi ɓawon nelaɗo feƴƴude hari ala ɓuran mbimanamo ɓuran ɗala kono hande ala momi eɓɓatama ka emi ani ɓen hiɗa mettanmi ha kadi goɗɗo metteteɗon fay kon jogui kon duuɓi sappo on yi o sendiniri baynal wala wal baraka o andi yiɗeteɗo ko honnu mo yidirte, o andi añeteɗo ko honnu mo añirte. O wi ɗum mawɗo on, o wi noon eko wowruɗa ɗo kon mi suuɗataama, mi ɗaynataama si tawi miɗo felliti, si mi yehi mi wowla no yiɗum nelaaɗo, haray a wirtike, haray kadi fiima boni. Si miɗo felliti, si mi suuɗi ɗum hakkunde men mi wowlanaali nelaaɗo, haray mi jamfike hoore am, mi jamfike diina an kan, mi jamfike nelaaɗo, te mi meeɗata waɗde ɗum. Haray idan kuna ala bayyinatin min amrika li anni la ukhbiranna hadha al amra rasulallah. Mi suuɗaama dey, mi dogaami ye mi wowlanaama dey, ko piiji ɗiɗi yanidalinmi, koye mi surre, ara jaataali min mi wirto mi jaasa, mi watta ɗum. Mi yaha mi wowlana nelaaɗo fiima, mi heɗto ka jooni an hara mi wonaali naafikiijo, mi wonaali janfotooɗo islam. Jooni no yolaaɓa ɗe poy kaka nelaaɗo mi fokkiti, fiiwata nanto e sikka hare mi wowloyta, miɗo yaade mi wowlana nelaaɗo ko wowluɗa ɗo kon. Julaas ibnu suwayd wi yaw wowla, hanndi o faamiimo ɓuri fay kon kon hakkille, o ɗeɗɗi ko yejjiroya ton. Oɗo ko mayri ibnu saadin jogi yalti ka galle ari tawi nelaaɗo no jooɗi, ɓe wi o wi nelaaɗo, nelaaɗo nooti, ɓe maaki awa suwa oɗo Julaas ibnu suwaydin hannde wowli konngol fulɓiningol e mooɗon e islam. O wi nde mi yehi mi yeetiimo ko ko feƴƴiɗo fof, timmorde e tinnaare julɓe, fi immingol yimɓe makko ɗen o tinnanol islam. Nelaaɗo ko wi immi, in kana muhammadun sadiqan fima yaddaihi min al nubuwati fa nahnu sharrun min al hamir. O ɓeydaali o ɓeytaali, o wi kadi wimimo, inna muhammadan la sadiqun fima yaqulu wa anta sharrun min al hamir ya Julaas ibnu suwayd. Mi waddi ɗum jooni jooni jooni jooni ka suudu, mi yeesimo noon kadi mi suuɗataamo, mi janfata komo, miɗo arde mi wowlana on. Ndaren numɗal fay ko nelaaɗo maaki Julaas wowli ɗum, o wi o wowli, nelaaɗo maaki jooɗo ɗo habbora, o jooɗi ɗon, ɓe immini goɗɗo ko yahani Julaas ibnu suwaydin ka galle makko ari. O yi neɗɗo si wowli goɗɗo e goɗɗum, on wowluɗo nelataake noddoygol on wowlaaɗo, ɗum wattaake. Nelaaɗo maaki an wowluɗo on jooɗo, ɓe immini goɗɗo noddano yan wowlaaɗo mungol ngo ara, ɓe irrondira ɗo nane, ɗum woni ñaawal. Ɓe joƴƴinimo ɗon ɓe ñaa jooɗo, ɓe mbi kaari yontanoen Julaas. Julaas ibnu suwaydin adda jarrabu yeon kadi ɓurti, o ɓurti ka wonno ɗon nane, li annahu irtakaba fahisa akbah min al ula, o ronditi kadi ɓurɗo bonde oyanane. Kanko Julaas ibnu suwaydin fayro waari o hewti, nelaaɗon ɓe maaki, ya Julaas ibnu suwaydin asamita ma qalahu umayri ibnu saadin maha taqulu fi maqalatihi, anani ko ɓay konkon wowli ɗo kon. Julaas wi mi nani ɓay o fellitino. Nelaaɗo maaki ko honɗum wiwɗa e ko o wowli ɗon kon, ko goonga makko a wowli ɗum, ka a wowlaali ɗum. Julaas wi kadaba alayya ya rasulallah, o fenu e dow ami wowlaali ɗum, meeɗaali wowlde ɗum. O wi fa mata fawahtu bi shay'in min dhalik, mi meeɗaali wowlude sifangol konngol nelaaɗo pay kon kon feni e dowa. Nono hulɓeni o yi o yeddi kadi ɗum ɗo ɓuri bonde ko waɗi kon. Jooni noon sahaabaɓen no jooɗi no heewi tew ka nelaaɗo tooli ɗon, jooni wowluɗo konngol e yeddanaaɗo konngol fof no jooɗi, laɓɓintaaɓeeɗo illa rabbul izzati wal jalal, no heɗa. Nelaaɗo ɓe maaki, ya umayr, a nani ko wi kon? Umayr wi mi nani nelaaɗo, so fenni wallahi ko wowli kon o wowli nelaaɗo. Kono noon no woodi kamni toroytoyo ɗum laaɓu laaɓanam juuñ fay kon kon fay yali dubi sant be jodi bayri di do ko wudiri di yalti sahaba be luto diri wobbe ma de ri ah kum fay kum salji o neko o jombono be fuddi no wolde o jombono nene makko tay ko bobo tay babe makko feddi o dari fi kum fay kum toppiti fi kum yurmini kum neyi kum wadani kum kala ko baba wadan tabiddo ha hande dari ko kum fay kum yobata o biddo o mawdo kum fay kum ala jikke wobbe mabbe famiri no wobbe mabbe wi kum fay kum ko meeda kum ande de jibinede islam ne islam yida islam o suusa ta wowrude fenaade lianna al muslima la yakde julɗo kanata ɓeyni o kanata ko wowlu ɗo kon o wasa wolde sina gonga a ɗum ɗo no moƴƴe julɗo yaa kowa ɓewi fay kum ko woldaki wona gonga on fay nelaɗo on yeƴƴiti ɓayri yi fay kum kum fennama joni alaka gonga liƴore ko honno seede hari alaka maɓɓe ɗon ko kamɓe ɗiɗo tun ka suudu nelaɗo yeƴƴiti daari o mayir tawi o aani o hersi ha yeeso makko ngo wayi wa nebbantire ɓayɗo gandi arabu si seytini boɗejo si seytini o ɓeyɗa wojjude wojji joyi gondi ɗi wuɗɗi fuɗɗi hino hibba ƴawa wullino ha dolo ton luppi himo wulla ko fenna ko nelaɗon nani himo ɓanta konngol o inna allahumma anzil ala nabiyika bayana ma takallamtu bihi allahumma anzil ala nabiyika bayana ma takallamtu bihi o wowli ɗum ɗo laabi ɗiɗi o wi joni mi torike ma kippine annabajo ma o ko feññinta komi wowli ɗo kon ko pellen to wowli ɓayri min jooɗi min dari ha o wowli minani kippina ni men ko feññinta ɗum ɓayri mi fena ɗum ɓay kon no mari olowol himma dey o heɓali ɗoɓi sappo e goto o gandi neɗɗo wona ɓandu konti ko jikku ngun e dina kan kisan ɓayri julase ɓunu sa oɗo suwaydi nani ɗum no wowle fay kunkun no toro ɗum o maƴƴi o wi ya rasulallah innama qultuhu laka huwa alhaq fa inna alghulama kadibun alayya komi wolanon ɗo kon ko ɗum gonga fay kunkun feno e dow an ɓe o wi kadi wa in shitta tahalafna bayna yadayka o wi wa inni ahlifu billah anni ma qultu shay'an mimma naqalahu laka umayru o wi o ɓeydi lopangal ndiyam ɓurti hulɓinaɓe o wi nelaɗo siiɗon faalamen wondiray ko wolɗo fenade ɗuɗata yimɓe ɗum heña billahi wallahi tallahi koangal gonga en faami huuɗo tappo fulɓe fuɗɗa ɓe wi huuɗo tappo ko angal gonga sina ɗum ko wolɗa kon taandi ko wolɗa kon siko gonga na gonga o maƴi o wi nelaɗo ko wooli kon na gonga siɗon faalamen wondiray goto e amen foof yo wondir o maƴi kisango wi billahi mi wondiri allahu o ko fay kun kun wowli ɗo ko mi wowla ɗum fewneɗako kisan o gandi o watti kadi ko ɓuuri hulɓinade nami par ce que o wowli ko hana wolude goo o yeddi o hana yeddude ɗiɗi o wondiri eko hana wondirde ko hana gonga woni jeeɗu tati jarrabuye fof no ɓuuro e hulɓinade ɗum ɓe gayni ɗum ɗon ɗum wawi hibbinelaɗo e dow maɓɓe jama o ɓayri nelaɗo tuma wawi arata e maɓɓe o ɓe tedda e ha ɓe wawa faɗɗa ɗo tuma ɗum ɗon ɗon heɗiɓe o haray fof koye diƴƴu ta goto wowlata on say takko maɓɓe hay konngol par ce que ara ɓe andi qur'ana no tippaɗe mo wowli ɗon konngol mo gukkike ka qur'ana ara heeɓi golle foppu deƴƴi heɗiti nelaɗo ha waha yon ko tippoto e maɓɓe kon arkiti ɓeɓe hetti ɓe ɓanti tum fof no heeɗi ɓe maki yahlifuna billahi ma qalu walaqad qalu kalimata alkufri wa kafaru bada islamihim wa hammu bima lam yanalu wama naqamu illa an aghnahum llahu wa rasuluhu min fadli fa in yatubu yaku khairan lahum wa in yatawallau yu'adhibuhum llahu adhaban aliman fi dduniya wal akhira وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ باي كونكو وي جومي تيبين كو لابين تامي تيبي كاكا تيباكي يا اخوان العبره كجومي من ان اكرمكم عند الله من كما بهم بن كاكو باي كو كاكو الله بهن كاكو هون بهن كو اتقى كلا هو دو جومي من كما كو تددو وندا نان وندا باي لايبا سينارون باي كو جوغي كون دو دي سابو فهو تتارى رب العزة والجلال يا ولنا هون كاري جون من ولنا مؤون وهل اللي باكت او كاتي باكي جون من وي كي بوولي دي الله هم بوولالي كو بوولي كون جون من وي ولا قد كو غونغا ني وولي من جيرو فو هم كو غونغا او وولي ايمان كو هم وولي وي احلف بالله mi woniri Allah wonirteedo mum on mi wawlaali joni me wonirteedo mum on wi mi woniri mangu angu me hore am o wi no hulbini de ya kwa o bonni ko mola nanon kono joni mi wala qad mi wodi ko gonga palu to wi ko pa ko ngui o wi ko mi wodi o wi ni do woni ka wonde te do mun on wondi wondo won wondiri e wondu do am yo me mo kadi be woni kalimatal kufr be yewti o woni kollo yaltina ngol neddo islam te kadi bayi o woni ngol wa kafaru o yalti islam kila hande kan ko wete do julas ibn suwaidin o yalti islam dun ko jomi men nyaawi dum wa kafaru baada islamih ndare kongol gotol pet o wowli o ari kadi o yejji mon joni me wi o yalti islam woɓɓe ne jogi ɗo gongudi temeɗe hiɓe bungiraɗi hiɓe dartidi e majji ɓe na ko mene wi ɗum wiya kadi o ko julɓe yedduɗo on joni me wi o yalti enen ko an honnata goɗɗo e nder go hoggo ka ko jomma go islamu ko hoggo ko kanko andi hoɗowo ton mo udditani babalo wi yaltu wontiri yaasi ga yaltu o hombi sa barkeɗo hananen tawi joni dawiya o ko nder ton woni haraya fija woni anta tala fija woni a joni men o wi wa hammu bima lam yanalu ɓe himmiri kadi jatingol nelaɗo kono ɓe heɓali ɗum mo wi jatina islam o tardai wama naqamu ɓe añirali yarugol yeeso nelaɗo ngol illa an agnahumullahu wa rasuluhu min fadlihi ko ɓayri ɗo miɗo ɗetti gokkunni e komi jeeyi ko mi jonni julas ibnu suwaydin ko ɗum woni añirde jawdini goron kadi jonnude kami landi ɗon o darto kadi o yenna nelaɗo on ko fimi hokkorimo seeɗa te marɓe jawdino hani wattude hakkillo dey neɗɗo bewi wotuma heeɓi gokkum innal insana la yatoha kono ko mata arra'ahu stagna jomumen noon e yurmede makko nen fo ya ihwan ndaare ɓaawo ɗum ɗo fo ɓaawo ɗiɗo masiboji fo wowlugol wa nelaɗo ngol ɗo konngol daro kadi yedda ɗum yeeso fo wondira kadi jomumen watta ɗon yaminul humus jomumen wi ɓaawo ɗum ɗo fo yurmede anden no yaaji ɓuri ɗum fa in yatubu yako khayral lahum si o tuubi o jaɓi o yiltike o ardi ka an mi jaɓanaymo tuubuɓuye mi accanaymo mi naadamo kadi aljanna joni men tum wawi o wi wa in yatawallaw siɓe huccitti noon ɓe ɗurni keɓe sarike kono abdoullahi ibnu ubayi ibnu salul waɗurno waɗirno yu'adribuhumullahu adaban aliman joni men lettiraɓe lette musuda fi dunia wal akhira wama lahum alanaɓe fil arde ka leydi si joni men jatini neɗɗo a heɓantamo ka dow leydi ɗo min waliyin hayguiɗo goto wala nafsini wona ballo wallitotoɗo oɗo aya koye julas ibnu suwaydin o tippi kono joni ndaren piiji tati hakkude neɗɗo faljuɗo waɗi bone tawi o fandaki mo wooɗu ko liɓimo e bone on e neɗɗo tewiɗo pas waɗi bone on hara mo andimo faala ko honno alhaali maɓɓe wontirta ɓaawo nde ɗum feeñi fuɗɗoren hakkude bemmen adama e joni mum e iblisa e joni nen daren ko mota ene kono yaltini iblisa kader aljanna ha joni nen budimo naw tali do sare ko honno yaltini bemmen alama ka aljanna ha joni nen addi bemmen alama ka do leedi do wala ha do rebe waditi ka joni nen wi iblisa sujjane adama iblisa ni ne sujjata ko mawni tinni ko sali joni nen wi adama ñamu kala don ka der aljanna ta memu ngal leggal de bamme ngada ma tay ma mema ngal de ñami ngal goto ma be fu wadi ko ha la wadu de fayri be yaltina ma be fu ka der aljanna joni nen wi on fu on yalti der do bamme ngada ma wi joni min on mi faldi yaako mi wartata rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al khasirin jonnewi fataba alayhi nyaten ene musi te dun jutuno juti iblisa wi rabbi fabima aghwaytani la aqudanna lahum siratakal mustaqim thumma la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wa la tajidu aktharahum shakirin ke ko gotumbe tutti ko gotumbe oli ola jamana fayri ko gonga o falju falju don hoti jomme wi mi yurme nanden no yaadi ha mo falji yalti tawi falji arti mi uddi kanay amma non mo falji jabali falji darti ke kadi fiɗi ɗon kaaƴe ara yo yam ka hein yo yam ko ɗum ɗo woni ɗon programme hakkunde ɓen ɗon ɗiɗo se gari noon leyga kadi bani adama e fof koni way se darti hakkunde sahaba ɗon ɓe arde ɗo jantoɗen ɓe fi en faamu yewtere nden fuɗɗoren oɗo wiyeteɗo Julas ibnu Suwaydi e o wiyeteɗo oɗo honno Hatib ibnu Abi Balta'a e o wiyeteɗo Abu Lubabata ibnu Lmundir e o wiyeteɗo Abdullahi ibnu Ubayy ibnu Salul ɓeɗo nayo fo kaka nder islam ɓe wonno heɓe jokkodiri e nelaɗo kono tawi faljere yani e ɓeɗoɓe foppu maɓɓe joni ko sendidiranta en oɗo o falju oɗo o tewi ko gollal ngal no on kidi waytata noon ɓawde o andi ko waɗi kon o andina waɗande darde misal oɗo o yi ko waɗi kon no hulɓini ka hulɓinaki no hulɓini kono ɓayri jonume wi si o tuubi mi jaɓanaymo tuubu bi e haray o moƴƴini o immi kisan kanko julaji o dari fartaadal julas min hawli ma sani a ɓayrɗo lannaki firta meɗe ko arabu wowlaka ka noppi arabujo naaɗi lannaki ngol gonnu wowla ɗon wa kada yan aqidu lisanuhu min aljaza o eɓɓinde o ronkatna e wawde wolde ko faala kon summa ltafata ila rasulillahi sall llahu alayhi wa alihi wa sallam wa qala bal atubu ya rasul allah bal atubu ya rasul allah sadaqa umayru ya rasul allah wa kuntu min alkadibina o wi asalu llaha an yataqabbala taubati juhiltu fidaka ya rasul allah ngol ɗo kon ngol kadi dey ngol ɗo no wawi montude ɗi ardiɗi fo saabu nelaɗon ɓe maki ittaqi llaha haythuma kunt wa atbi' sayyi'ata alhasanata mada tafal tamsuha si moƴƴol jokkiti bonngol montay si bonngol jokkiti moƴƴol montay ɗi ɗiɗi ɗi tumbodirta tamsuha wa khaliqi nnasa bi khuluqin hasan o wi nelaɗo mi tuubay jomiyam suɓi nilam nelaɗo mi tuubani hoota ka jomiyam nelaɗo wallahi fay kunkum o wowli gonga mi wowli ko wowli ɗo kon komin won senɗo on wowli ko haana wowlude yebdi kadi nelaɗo mi torike yo allahu subahanahu wa taala jaɓanan tuububu ye an on mi torike on nelaɗo tora nela yo allahu subahanahu wa taala jaɓanan mi laɓɓini o arti kadi summa ala yewtere nden gasi ɗon en yi oɗo falju ka ka o tewi o falji de ko tewi no ardata o yaahino to waɗan misal teriiɓe ɓen senndiniren hakkunde teriiɗo e faljuɗo. Sen hooti e Abu Lubaba Ibnul Mundhir, ñannde Banu Qurayra nelaaɗon ɓe maaki ɓe waɗi ɓe hisar Madina, ɓayri ɓe firti ahdi hakkunde maɓɓe nelaaɗo. Nelaaɗo ñaawi e dow maɓɓe kala ka ɓe tawaayo ɓe ware, ɓayri ɓe firti ahdi ndi. ɓe waɗani ɓe hisar ko maa ɓe yalta Madina biduni sar. Banu Qurayra neli e nelaaɗo, ɓe wi meɗen wakkili yaltugol kono waɗan men chartiji no men yaltira. Nelaaɗo maaki biduni sar, on yalta e leydi par ce que on numɗa on fewa. Banu Qurayra wi nelaaɗo jooni awa suɓan men e sahaabaɓe maa ɓen o wiyeteeɗo Abu Lubaba Ibnul Mundhir, on ɗon qatta haalafna fil jahiliya, meɗen welduno meɗen naɓiduno moƴƴa, on ɗon o ara o yeeto men har ko on imminɗa, o yeeto men komen ko faalaɗa ko min ndaara simen jaɓay e ko honno men jaɓirta. Simen townaali noon men yaa, kono ko on men yiɗi yo wonu nelaaɗo aroowo on, ɓayɗon ɗo meɗen anndiniri. On faami ko ɓe faalaa ko nelaaɗon jaɓani ɓe. Timmini Abu Lubaba Ibnul Mundhir yo yahu ɓe yewtida o yeetoɓe konnu nelaaɗo faala. ɓayi ɓe hewti, ɓayɗo Abu Lubaba ɗo hewti ka Banu Qurayra, tawi ɓe anndi ko nelaaɗo ñaawi maɓɓe kon. ɓiɓɓe pay koye tosokoy jiwoy e goroy e rewɓe maɓɓe e mawɓe nayeɓe fof yalti ari huuɓi Abu Lubaba. ɗi wiya Aba Lubaba, an hiɗa anndi men, hiɗen anndindiri, ɗa rentino men fewduri, ndaari ɓikkoye keccoy, ndaari huunde kaari ɓe wullidi ɗon piiji ɗuuɗuɗi. wo ko honɗum faamuɗa e ko moƴƴi e amen kon, ene e men jaɓu ñaawoore nelaaɗo nde min totta jizya ma ɗum min waɗa honno. ko honɗum jonnuɗa men ɓayɗa anndi men ɗa anndi ka iwruɗa ɗon faame moƴƴa. Abu Lubaba Ibnul Mundhir miijiti seeɗa, ɓe wi konno min tawtu nelaaɗo ko ɓe ñaawi kon. Abu Lubaba Ibnul Mundhir wi tawtugol nelaaɗo ko ɓe ñaawi kon ko ni ko hirsugol fop on hirsay, tawtuɗon on tawtaɓe hirsay o. o nganndi nelaaɗo maaki ɗum to, kono o haalaa wowlude ɗum ɗo ɗo ɓay nelaaɗo nelaali mo ɗum ɗo, ɓayɗo wowli ɗum. ɓe wi awa jooni sa naati a maayo sa naataala maayo, jooni waccila yaago ngol fu on faami moƴƴa. Abu Lubaba to dari o wi kami darii ɗon koyɗe an ɗen towni taalilan hannde kadi tawi maamiya. o yaniri noon kadiydi o immori kara han, o wi wallahi kadu huntu llaha wa rasulahu, mi jamfike Allahu subahanahu wa taala, mi jamfike nelaaɗon ko waɗi noon mi wowliɗo ko mi haanaa wowlude e nelaaɗo. o yii fil haal o jaɓi o ɓirri tike kaa o accidi ɗon Banu Qurayza, o waynitaaki ɓe hannde kadi tawi o heɓii ko ɓuri ko addimo ko. o dogi o hooti o rewoyaali o hewtoyaali ka nelaaɗo dey, o rewoyaali ka gooto aptori ka makko himo marnoo jolokowol ka galle makko. si en faamu tewiiɓe e mo tewaaki, o ɗetti jolokowol ngol o ari ka damal joolirde ka caŋe joolirde ka tawata nelaaɗo maarewa ɗon sinaata ka joolirde juulugol. o jolki ɗon hoore makko, o wii julɓe ɓen on fof mooɗon mi tooñii hoore am, mi jamfike Allahu subahanahu wa taala, mi jamfike nelaaɗo on, mi jamfike islam, haray noon komi sokiri ɗo hoore am, komi anndu si joomi an yaafani kelan ɗum, komi anndirta ɗum ko si jooni an tippini aaya o yaafi kalan nelaaɗo arii sottiriilan junngo mum ngon. si ɗum wonaali wata hay e gooto sottan ɗo deyni bonni accideelan e mum bonni on. o soki ɗon jolokol ngol o tonngi. ɓe wii o woni ɗon, o wii kadi o ñaamata o yarata haa ñannde joomi men humpiti mo jaɓaniimo tuubu wiye maa ɗum o maaya e muuɗum o tawoya mo, kono waataa wurirde ni. nelaaɗon ɓayi yeetaama ɗum, ɓe ari ɓe maake subhanallah, law atani Abu Lubaba Ibnul Mundhir lastagfartu lahu walakin kama faala yakunu. ɓe maaki sinno o rewno ka an, o ari ɓayri mi anndiraamo bonki e naafiki yaagal, o humpitinmi mi torantonomo Allah subahanahu wa taala yaafuye. kono jooni woni hakkunde maɓɓe, jooni accenmo ɗon si jooni men jaɓi yeetoto e jokken haajuuji men. balɗe jeegoo himo jolkii ɗon, o ñaamaali o yaraali balɗe jeego haa o faaɗi, tawi noppitin nanata hande kadi, ha o wuliɗi tawi o nanata hande kadi, tawi o yiyata hande kadi. Ɓaawo ɗum ñande timmi balɗe jeego, tawi o wawata darade o yani. Jomumen tippini aya makko, wa akharuna atarafu bi dunubihim khalatu amalan salihan wa akhara sayyian asa llahu an yatuba alayhi. Mi jaɓanimo mi yaafike ɓay ko gonga o falɗi. Nela ɗon janggi o aya ka suudu yumma men ummi salama radiallahu anha. Yumma men ummi salama wi nelaɗo weltingol juurɗo ɗum ko sunna no waɗɗi, ene on hokkatala mi wona attiɗo dogude tawa Abu Lubaba mi yeetomo. Joni men jaɓanimo tubu fuye nelaɗo ma kesila fala. Yumma men ummi salama dogi ari wiya Aba Lubaba, taba llahu alayka ya Aba Lubaba, hara alayna rasulullah al aya, taba llahu alayk. Kono tawi ko loyi ko wada hay ɓantade yawa ma oɗowe heege ngege tamperema. Goɗɗo maɗe to ari mi sottaremo wi o na sokunomi ɗo, siko an sokunomi ɗo min nano ya sottu na min kadi sokkiɗo hoore an. Si tawi ko gonga jomumen jaɓanilan suugu buye ɗum tippike nelaɗo, ko nelaɗo ara sot kamɓe sottatanmi ɗo. Siɓe sottalilan are miɗo wakkili mayide ɗo ɓeɓe yeete ɗum nelaɗo, nelaɗo ari sottirimo junngo makko ngongo hettoye. Ene o tewine ko waɗi ɗon na ɗum ka sennari oɗo haake bun abi baldaɗa on kadi ñande nelaɗo fokkiti yahugol makka waɗo ya batoko makka, o andi nelaɗo fokkiti, nelaɗo on ɓe tori yo Allahu subahanahu wa taala buumu fiyaake maɓɓe on e dow makka, watta goto andu fi maɓɓe haa ɓe hewtoya makka. Ko adi noon hitande fecci nane ɓe yawno ha sulhul hudaybiya makka sakkiɓe ɗon hiltiɓe e ngal ɓe tori ɓe maaki joni wirnu fiyaake an e dowɓe makka fo, ta goto andu haa men hewtoya ɗum. Ɓayri ɗum woni ɓe yehi ɓe fokkiti ɓe prépari haa ɓe prépari o wiyeteɗo Hadib ibnu abi balda'a o faala ɗaɓɓude alaaka hakkude makko e ɓe makka ɓe. Ko adi noon na makka o jeeya ko arɗo makka ɗaɓɓere, islamu ari o jaɓi ɗum o dogi o jokki nelaɗo acci ɓeygure makko ne makka o ala leñol o ala gorol makka. Jonno mo faala ɗaɓɓude ko wallitomo tiiɗinanamo ɓeygure makko ne si goɗɗum yani e maɓɓe, wono anka nawnare ma heege e sifa ɗum. Tawi debbo no ari madina ɗaɓɓugol ko ñaama yara iwruɗo makka jeeyaɗo e bani abdoumanaf, o andi on hoota e woni o windi lettere o dogi o sakko e on debbo, o wi to min abi lubabata ibnul mundir ila ruasai quraishin kunu hadaran min amri muhammadin fa innahu yatikum. O wi ko min abi lubabata ibnul mundir miɗo windana on oɗo lettere hati hatibun abi balta'ata, o wi rente nelaɗo préparé moƴƴa nelaɗo no arde, koɓe préparé konge ngal eɓɓata ko darɗagol wakkile ɗi hiɓe arde ndare noon jurɗo waɗi ɗum ɗo. Nelaɗo no tori yo jomumen surru fiyaake maɓɓe o, o suuɗo ɗa o winda o lettere yo yaw siti en faamu julɗo ala ɓurɗo wadde bakkaɗu haa wiɗo mi ala yeddude joomi an, ala ɓurɗo on. On say o ɗetti lettere on o fotto o taw hewti debbo on oni naɓanan o jondanamo makka, wata hay goto hendomo sina mawɓe makka ɓen ko jelumi yoɓatama onni wa jonnale mbu joyi kanga o yaltinto termade o jonnimo. O wi ko honto no waɗata o lettere fi taw yanumata goɗɗo jattumo. O wi mi moraymo ka sukundu an nder ga debbo on sanki sukundu ndu watti lettere on ka nder sukundu moori haɓɓi saare tigare mum haɓɓi fokkiti tun Jibril ari. Tawi nelaɗo no jooɗi madina hiɓe disodira e sahaba ɓen ko honno fatu makka yarata. Jibril wi ya Muhammad Hatib bun abi balta'ata joomi an wi o windi lettere o feññini gundo ma e ko eɓɓuɗa ko o jonni ɗum debbo iwɗo ɗo nane gonno fokkiti makka onno ka puccu himo waɗɗini ha o ronki himo fowti e leyɗe kum kaari mum haray noon immi yahanoɓe lettere on wata lettere on hewtoye makka dey na ɗum haray moƴƴa immi gita yaroɓe. Debbo no jooɗi nokkel kaari nelaɗo maaki Ali ibn Abi Talib to noti ayɗo ɓe naali hunde kaari waɗi ɓe noddu taw ɓeɓe hooli ɓen si debbo on yaari koyngal gootal ka puccu ɓeya hakkunde leyde kamu ɓe nanngo yam ko ɓen ɗoni suɓude wona doga e dogatama suusi suusata ɓeni Ali ibnu abi talib no ga o ɓanti junngo ɓe wi miqdad ibnul aswad ino ga o ɓanti junngo ɓenni zubair ibnul awwam ino ga o ɓanti junngo ɓe maki talhatu bun ubaydillah ino ga o ɓanti junngo ɓe maki abu marsad il ghanawi ino ga o ɓanti junngo ɓe maki jibril yeetigalan jooni debbo iwɗolo naane ngon goɗɗo no jonnimo leetere gente moƴƴa allahu akbar hatib no jooɗi bonabi balta ɗon jali ɓe maki goɗɗo no jonnimo leetere yo nawmo makka himo footi nokkel kaari yahe addanon mi leetere on jooni taw hewɗo e makka dey si o jonni on leetere on addemo taw on warumo si o jaɓaali on jonnude leetere on waremo addon leetere o ko leetere on ta yahu fof woni golle ɗe ɓe suɓi ɓeeɗon jowo ɓeeɗetti pucci mum ɗin fokkiti hiɓe yaarude fii leetere on naa hewto e makka hiɓe yaarude fii hiɓe suɓa hakkunde guluuji hiɓe yaarude fii nelaaɗo no hooliiɓe hiɓe yaarude fii hiɓe gayna golle ɗen o leetere ara jooni yaari kaawo tarday ɓe fokkiti kamɓe jowo ɓe yehi ɓe yeeɓe tawi debbo no jooɗi fowti ka nelaaɗo maakimo jooɗi fowti ɗon nelaaɗo no madina ndaafi mum ɓe hewti Ali ibnu abi talibin dari tun debbo on ɗenki o wi waɗɗo leetere mo jonnaɗa on minaɓa mo ka nelaaɗo debbo on wi mi jonnaaka leetere pus hommboy numaɗan jogii leetere min ko haaju ami anno humtugol madina n gaynimi hoota woni anndi bonnuɗo no ɗuuɗi haala wola hay ko landaka bonnuɗo wela metta anndude so tawi ɗa mari hakki mimi gonna e fof min gooto jonnaalan leetere o sattini seeɗa miqdad bnul aswad wi ali ɓayɗo o wiyo jogaaki ko onno warreten ali subhanallah ta woolitu ɗum ma kudibna wala kadabna woolan ɗen on woola fenaande ko nelaaɗo maaka nen himo jogii ko woowuɗen ko en fenaako ko nelaaɗo maaki ko wiiɗen sikkeno ɗon nelaaɗo maaki himo jogii ɗa mari ɗon haa joyi fii imo jogii en fena naaka en fena koyo waɗɗo leetere o sinaa ɗum mi hirsamo jooni ɗin mi yiya leetere o ngasa e so maayi o tippini ngara o tippi ka pucci o haɓɓoymu to o sorti kaafa kon ar ɗum debbo wi abbomi jonnam abba caali wi waraymo ma ande o waraymo surtout kadi nelaaɗo maaki so jonnaalima warumo hatto ware ɗum haray warugol mo wonti dewal oron kay wadde ngal dewal hene onni habbomi jonnam habbomi jonnam a joni no gokka mi wirnooka ɓaawa pitahun ɗa o fiita mi ittu sukuna nuyeeso ma ndaari jahiliya debbo majjuɗo mushrika huwata yiw sukundu anndu anngorko janana la ilaha illallah okka mi wirnooka pitahun ɗa ta yiw sukundu anndu ya ali mi adda leetere o julɓe no sanciri ni darni no jinna ɓiɓɓe julɓe no sanciri ni no jinna ko worno njoloni ɗi cukali maɓɓe debbo sirko on wi okkam mi wirnooka wirniita on yiwu hoore annen sukundu ndum haa mi adda leetere o ali woyo o wirnoyi o sanci o yaltini leetere o o moori o buumi hoore makko nen noon o ari o jonni ali leetere o on to juuɓe ɓen woni ndaare sirko o ko wone ya ihwan o wi gorko mi julɗo tunnaa ɗum woni golle ɗen nan o henndi leetere o ali artiri mo acci debbo o yehi ɓay ɓe inno no si o henndi kadi acci komo yaha o yehi nelaaɗo ɓe ari ɓe tawi nelaaɗo no tooni fi tun yehi sennindir piiji ɗin o jonni nelaaɗo leetere o nelaaɗo maaki janngu ko winndi toon kon winnduɗo on no jooɗi hatibun abi baltata no jooɗi ɓe wi min hatibun abi baltata ila ruasai quraychin ihdaru min amri rasul fa innahu yatajahazu li fatihi makka ɗum jannga winnduɗo on no jooɗi yahi fo nelaaɗo no waawi newde dey siko woɓɓe immo to ŋatamo ka ara piigol mono waawata ara koye ŋatumo haa ka ɓernde mo ɓurti o taw mettiende nden ɗo no ɓurti kaa ɓurta on say fof ɓanti ndaari haaki piimo yiitere umar abnul khattab majji dari ya rasulallah murni adribu unuka haagal munafiq newna nelam ɓayri mi suusta yawtude on mi hirta o hoore o ko wuyo naafigiijo nelaaɗo maakita wiimo ɗum accu jo umar jooɗi ɓe wi hatibo ari hati bari riya hati to ina be maki malladhi hamalaka ala ma fanata ya hati ko honnum na kuma hawirtu da gundo an on min hati bi ya rasulullah nalaru maki na be hedi o wi ko ngone wola be do kon ko fi qalbi fi samimi qalbi ka der gawoni nalaru maki yawa o wi non sedi do fu on no andi ko dum woni ga nalaru maki yawa o wi ya rasulullah ma kafartu billah mundu aslamtu go imeda riyentu de jomme ngira minati islam nalaru maki hi o wi kadi ma wushtuka mundu na fahtuka mimeda li on jamfade gila nyande mi labani on mi jokki on nalaru maki hi o wi wa ma ahbabtu kuffara mundu ma faraktuhum ya rasulullah mimeda li yidu de kafir gila nyande mi seyde mabbe yal de dina mabbe nalaru maki hi ko dum no wadanda o wi nalaru don andi min nama kami je yaka nalaru maki hi don andi min mi ar makkar ga nalaru maki hi noddu don islam mi jabi feru don mi jokki on mi acci be ngure ange jawle ange pidi fu don joni non bidde ambe nge be ngurne fu hino e nokku ka sikko ala ka walli to to ala ka daro to to ala mi yilta ka ko ton mi windi o letter ne lado sabu akugol e mabbe jungo ko be walli to ro be ngure ande wana yeddugol jomi men wana jamfa gol on wana yidugol be nelaado ko mi woli do ko njo men seedi do nelaado be maki sadaqakum hatib ibn abi balta'a ko woli ko wallahi ko gonga makko jo men tippine makko aya ya ayyuhal ladina amanu jo men yeddi makko woli ko la tattakhidu aduwi wa aduwakum awliya'a تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل وفي مجال mi tuubi mi warta saa ɗum nelaaɗo maake gasi Umar wi nelaaɗo o accen hirsa o ko naafi iide ni o haana wadde ɗum nelaaɗo maake kertomo ene Umar a wiyay Hatibu ko naafi iijo ñande Badirin harimo tawa kana a annda ñande Badirin kiikiiɗo mbayri jihaadi ndin gasi joomi men tippino haa ka saman aduna ɗo wi onon tawaɓe Badirin ɗo ɓen fou ina maluma sittum faqad ghafartu lakum onon tawaɓe ɗo ɓen fof hande ɓawo hande golle kala ko faala ɗon mi yaafike on mi cikkanta on ɓawo hande ɓe maaki Umar Hatibu harno ɗon ɗum ɗo gonnanali mo ɓay o falju ya ihwan ɗum noon laaɓi ɗe faljuɗo e tawiɗo na gotum arden ka Abdoullah ibnu Ubay ibnu Sarul huwa muta'ammid e yii tato falju ɓe yilti ka Abdoullah ibnu Ubay ibnu Sarul ɓayri ɓe fokkitiyagol jihaade kamɓe ne laaɗo ɓe ari ha e caangol ɓe weeri neɗɗo goto arabu yankejo emo madina habiti ndiyam arabu yankejo piimo madina on on yeehi wulliti ko Abdoullah ibnu Ubay o wi naari ko waɗi mi oyawi mi yeetino on ɓe jokkuɓe Muhammad e wawɓe mabɓe fof heɓe booni ɓuuri kulloy koye tata e julɗo wata wolde sifa ɗum o kaanini ha ɓurti o wi ɓe noon ɓe sen hooti madina tan okkor kala jokkuɗo nelaɗo hande kadi هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا طويل وواتي كاليدون يقولون لئن رجعنا الى المدينه ليخرجن الاعز منها الاذل تاي زيد ابن الارقم ابن ابي الارقم فايكون جوغي كون دوبي جيدي دي جاتاتي كادينو جوغي دون اوناني دو وي يا عبد الله والله انك لمنافق لا اخبرن رسول الله ما قلت an ko ala figiijo ko nelaaɓe wiyata ko jaasuɓe mi yeetoy toɓe Abdoullah ibnu Ubay ibnu Sarul wi ya wawla Zayd ibnu l arqam ari wowlani nelaaɗo Abdoullah woli hunde kaari e hunde kaari ɓe awtuɓen fof mooɓi wi Abdoullah no suusi wolde ɗum nelaaɗo fay konko wi mi nani ɗum ɓeɗo yahani Abdoulaye o adda waro wi nelaɗo maki pay kunkun ko woli ɗo ko ganani ka woni o a woli ɗum o wi nelaɗo ta pay kunkun tawata hay fuy anda ta jiɓiren hakkude sahabaɓe mon ɓe modi ɗon andi mi haati tawi mi wowla sifa ɗi o fenayi wallahi mi wowlali ɗum o yi jekkungu wallahi mi wowlali ɗum o fenay tu si onon jiiɓi hakkunde sahabaɓe mon ɓen haara moƴƴaɓe sahabaɓe ɓe ya no gasa ɓay ko pay ko garaw fa maali ko woli ko maaraw falde kon gasa ala kulli hal bappa zeyde wi muñora gasi an kadi hanami wolle ɗum ɓayɗa andi o ko yeddo natirmi yaltirmi ɓe andidiri o deɗɗi zeyde ibnul arkam wi mi faami yimɓe ɓen fo gila hande jogotolan fenowo ɓerne ɓuttali ɗum o weddi ha jomumen tippine nelaɗo aya o humul ladina yaquluna la tunfiqu ala man inda rasulillahi hatta yanfaddu ɓe kontini ha walakinna munafiqina la ya'lamun nelaɗo maki ayno zeyde ibnul arkam ɓe noddoyno haymo wulla e ley pitawn to asi toñaɗo ma wowluɗo gonga metta andude o noddaɓe maki jooɗo zeyd saddaqaka llah innahu laqad qala ma qala o wowli jomumen addi joni aya ɓayri ɗum tabiti ɓe awsuɓe majji wi o noon men hirsaymo ɓayri tabiti o wowli nelaɗo si o warata jonne mumme mene nelaɗo maki mi newnanaka ɗum ɓiɗɗo makko on abdoullahi ibnu abdoullahi ibnu ubay ibnu salul ari wi nelaɗo newna nelam mi wara o o kefero o hino aygina aybi bimana haqqe nelaɗo on ko waɗi noon mi yiɗaya miron julɗo goo wara o mi daroya on julɗo gite bonɗe fihimo wari baaɓe gan e neɗɗanke nafiqijo siko min noon wari haray alamo mi darata tumadal saria newni yo hirse o jonnela miɗo gayna ɗum baaɓe makko jibindomoon ɓayro tuusi haqqe nelaɗo on anane ɗo ɓennoma ala ko ɓuuri teddude dow ma mawɓe maɓen woyi nelaɗo no ɓuuri teddude dow ma mawɓe maɓen e yigoye ɓay kunkunɗa umayro gun oɗo mum saalin ko honɗumo wadde mawɗo oɗo honɗum wadde mum joni noon o jogui o hooti o sakko e baaɓe makko ka natugol madina o wi ɓayri a wi si natama madina tedduɗon yaltina jaasuɗo gawa nattaɗo si tawi koma madina jeeɗa ko an woni baaɓe gan ko gonga o sifiri kaafa kan o wi yawti siko gonga e ngala tawto sengo dow ciikolngol ɗum sa waɗi ɗumi ka ƴeydani ma nde o yawaki o yawtali o dari ɗon jama gari woñiɓe ɗon woñiɓe ɗon feƴƴa nelaɗo tawiɓe ɗon nelaɗo maki kon ɗum o ayi dey owomi natta abdoullah wi ɗum o ayi ko wi owomi natta nelaɗo maki ko ɗum o waɗi o na o wi hande si artama madina jaasuɗo on yalti tedduɗo on yaltina e jaasuɗo on ko kanko non woni jaasuɗo on o non woni tedduɓe ɓen nelaɗo si o naata e madina hande ko si o jaɓani on ɗum o irri tike ɗum sina ɗum mi hirsae madina men hawtuɗum baaɓe makko goy ɓe tappi ɗon ha nelaɗo maki accumo feƴƴa o wiya nelaɗo mi jaɓi ko wi ɗon kon kono irri toto ɗum huwal avallo antal a azzu kono woni tedduɓe ɓen kanko woni jaasuɗon o wowli ɗum so naati madina baaɓe makko e nelaɗo on ɓo ɓurani mo enen ko curki wonduɗe en suuray tum en ala ɓuure fo diina si walike joomi men e nelaɗo wowli hunde ala ka laalagal leydi ɗo mo konngol mum annete fittire ɗum ɗum kadi wona jam wiya kadi ɗafaala aljanna ɗum waɗa wonde joni e sendidiri ɗo ɓayri noon oɗa abdoullah ibnu ubay wowli ɗum to tabiti o wowli ɓe awsuɓen arno jeeji mo wi abdoullah yahu wi a nelaɗo ɓayri a falji feeñi a falji yahu insi noɗa wiya yo nelaɗo toranomo yaafuye hoota wimi watta ɗum wa ida qila lahum taalaw yastahfir lakum rasulullahi lawwaw ru'usahum wa ra'aytahum yasudduna wa hum mustakbirun oyimi wahka ɗum tagoto en sinanala watta ɗum o tawi ka tawaki ɓeɗo koɓe gootu a sennidiren tewiɗo e faljuɗo neɗɗo so falji tum o wela yiltude haray ɗum ɗo hino jeeya eko famanoɗen e gurdan oɗo sahabajo umayru ibnu sadin mo nelaɗon sallllahu alayhi wa alihi wa sallam neɗi ɗanɗo gurdanɗi ɗo neydi ndi tawata ko neydi islam ɓe soroy allahu subahanahu wa taala moƴƴin sukaɓe fayɓeɓe sukaɓe julɓe ɓen o moƴƴina sonnaɓe mabɓe o moƴƴina mawɓe mabɓe o moƴƴina batteji meɗen o danda e natugol yiite o arkisa e natugol aljanna wallahu taala ala wa alam wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh